इसीलिए फौरन बाद क्या फरमाया, वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून, और वो लोग जो लग़्व से एराज बरतते हैं, लग़्व से मुंह मोड़ते हैं। लग़्व क्या चीज, लाम गैन वाव, बेमाना बात जो किसी गिनती में शुमार ना हो, जो सोच समझ के ना की जाए, बेफायदा काम, बेफायदा बात, हर वो कौल और फेल जो जिंदगी के असल मकसूद यानी अल्लाह की रजा हासिल करने से गाफिल करने वाला हो। कोई भी काम या बात जो असल मकसद से इंसान को हटाए। बात यह है कि इस्लाम का हुस्न यही बताया गया है, मिन हुस्न इस्लाम अल्मर तर्कहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम का हुस्न यह है कि उन बातों को छोड़ दे जिससे उसका कोई मतलब नहीं, यानी जो बेफायदा है, फजूल है। सच्चा ईमान इंसान के अंदर एक ऐसी तड़प पैदा कर देता है कि इंसान की गुफ्तगू, उसके रवैये, उसकी हर चीज में तब्दीली आती है, उसके अंदर एक खास किस्म की संजीदगी आती है। और बेफायदा कामों में वक्त जाया करना उसे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। जैसे बेमकसद लोगों को कोई मुफीद काम करना मुश्किल लगता है, कोई संजीदा काम मुश्किल लगता है, इसी तरह सच्चे मोमिनों को बेकार काम करने बहुत मुश्किल लगते हैं, वक्त जाया करना बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए उनका तरीका क्या होता है कि वह इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, जब उनका लग्व पर गुजर भी होता है, यानी लग्व में मुब्तला होना तो दूर की बात, वो उसके पास से भी गुजरते हैं तो मर्रू किरामा, बहुत मजबूत तरीके से गुजर जाते हैं। सूरत अल-क़सस में आता है, वह इज़ा समिउ लग़्व आरदू अन, जब कोई लग्व बात सुनते हैं तो उससे एराज बरतते हैं, वक़ालू लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, और कहते हैं हमारे लिए तो हमारे काम है और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम, तुम्हारी दिलचस्पियां और हैं हमारी और हैं, तुम्हारा काम और है हमारा और है। तो इसका क्या ये मतलब है कि इस्लाम में किसी तफरीह की, किसी एंटरटेनमेंट की, किसी दिलचस्प चीज की कोई गुंजाइश नहीं? क्या आप कोई खेल कूद नहीं कर सकते या आप कोई भी इंजॉयमेंट का काम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन मोमिन के ये काम भी बामकसद होते हैं। मसलन सहाबा कराम की तफरी क्या होती थी, तीरंदाजी, नेजाबाजी, तैराकी, निशानाबाजी। एक हदीस में आता ना कि अल्लिमु औलादकुम अस्सबाहा और रिमाया, अपनी औलाद को सबाहा यानी तैराकी सिखाओ, तीरंदाजी सिखाओ, घुड़सवारी सिखाओ। इसी तरह सहाबा कराम के दरमियान दौड़ने के मुकाबले होते थे। अब तो याद होगा कि ये मुकाबला तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा के दरमियान भी हुआ, और दो मरतबा का जिक्र मिलता है। यानी खेल ऐसा हो कि जो इंसान को बेकारी की तरफ न ले जाए, बल्कि ऐसा खेल हो कि जो बामकसद हो, जिसका कुछ नतीजा हासिल हो, खेल महज वक्त का या पैसे का ज़िया ना हो। क्योंकि हमारे पास जितनी भी सलाहियतें हैं, जो भी चीजें हैं, ये दरअसल अमानत है अल्लाह की तरफ से हमारे पास। इनको बेफायदा चीजों में जाया करना कि जिससे ना आपकी जिस्मानी सेहत हो, ना ही आपकी दीन दुनिया में कोई फायदा हो, उन चीजों से परहेज करना जरूरी है। इसी तरह क्या आपस में मेल मुलाकात नहीं कर सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते, हर वक्त काम ही करना चाहिए? ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बेहुदा बातों से मना किया गया, फजूल बातें जिनका कोई नतीजा ना हो, गीबत, झूठ, फहश गुफ्तगु, किसी का मजाक उड़ाना, इन चीजों से मना किया गया है। जब लफ्ज से हम बचते हैं तो हमारी एनर्जी सेव होती है ना, तो फिर वो एनर्जी मुस्बत और तामीरी कामों में लगती है, वरना लगवियात में भी बहुत सी एनर्जी, माल, वक्त जाया होता है। तो नमाज में खुशू के लिए नुस्खा क्या है? लफ्ज से बचना। इसलिए इन दोनों को साथ साथ जिक्र किया गया है। और वो लोग लफ्ज से एराज बरतते हैं, लफ्ज से उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उनके नजदीक दुनिया कोई खेल तमाशे की जगह नहीं है, एंजॉयमेंट की जगह नहीं है, ये तो इम्तिहान की जगह है। उम्र और वक्त किसी मकसद के तहत मिला है। وقت کاٹنے کی چیز نہیں، استعمال کرنے کی چیز ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. جس کے اندر اللہ کی محبت سما جاتی ہے، پھر اس کو کوئی ایسا کام پسند ہی نہیں آتا، کسی ایسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. بالکل ایسے نہیں جیسے آپ کے دل میں کسی بھی چیز کا شوق ہو، کوئی بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو، تو اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا. خود بخود وہ چیز آپ کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی کہ دوسری چیزیں آپ کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی. کہتے ہیں نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے، پھر اسے یہ دنیا اور وہ دنیا ایک طرح سے بیگانی لگتی، جس کا اصل مقصود اللہ کی ذات ہے. دنیا میں ضرورت کے تحت رہتا ہے، دنیا استعمال کرتا ہے، میل ملاقات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بیگانوں کی طرح ان سب چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتا. اور وہ ہیں بھی کب؟ کون سی چیز اپنی؟ کوئی بھی چیز پرماننٹلی اپنی نہیں، جو بھی ہے سب امانتیں ہیں اور چھوڑ کے جانے کی چیزیں ہیں. ایسے ہی لوگوں کا پھر دل جنت میں لگ جائے گا، کیونکہ وہاں پر کیا ہوگا، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات سننے کو ملے گی نہیں. تو جن کا یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوا، ان کے لیے تو جنت میں رہنا بھی دوبھر ہوگا نا. یعنی جن کی ساری دلچسپیاں لغو میں ہیں، فضول بیکار باتوں میں ہیں، وہ وہاں جا کر تو پھر بور ہی ہوں گے، کیونکہ ان کے ٹیسٹ کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی. تو جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، اپنے ٹیسٹ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے. وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ لوگ زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے کرنے والے ہوتے ہیں. جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ سورت مکی ہے، تو مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، لیکن زکوٰۃ کیسے دی جائے، کتنی دی جائے، نصاب کیا ہے، شرح کیا ہے، اس کے لیے مدت کتنی ہے، یہ ساری تفصیلات مدینہ میں دی گئی. تو یہاں زکوٰۃ سے ایک مراد تو صدقہ خیرات ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بڑھنا، نشو نما پانا، عمدہ بنانا، پاک کرنا. زے کاف یہ سے زکیون ہوتا ہے، کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا، اسے آگے بڑھانا. اسی سے لفظ تزکیہ نکلا ہے، جسے تزکیہ نفس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو تزکیہ نفس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ کہ نفس کو روحانی آلائشوں سے پاک کرنا، برے اخلاق سے پاک کرنا، حسد، بغض، حرص، لالچ، تمہ، شرک، ریاکاری، غیر اللہ کی محبت، ان چیزوں سے پاک کرنا. یعنی پہلے تو آپ لفظ زکوٰۃ کو سمجھیں. زکوٰۃ کا لفظ سنتے ہی یا بولتے ہی ہمیں فوراً مال کی زکوٰۃ یاد آتی. ٹھیک ہے، یہ لفظ مال کی زکوٰۃ یا مال کی پاکیزگی کے لیے ہی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ مکی صورت ہے تو یہ اس خاص اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا لفظ. یا زکوٰۃ ایک جامع لفظ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جس میں صرف مال کی پاکیزگی نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی بھی، خیالات کی، اخلاق کی، کردار کی، ان تمام چیزوں کی پاکیزگی مراد ہے. اور صرف پاکیزگی بھی نہیں بلکہ ان کی اچھی نشو نما، ان کی اصلاح، ان کو بڑھانا. تو والذین ہم للزکات فاعلون، اور وہ لوگ تزکیے کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایسے افعال، ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کے نفس اور کردار کا تزکیہ ہوتا ہے. یعنی مسلسل صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی چیزوں کی نشو نما کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل آپ اپنے گارڈن کو ذہن میں رکھیں، یا زمین کے کسی بھی ٹکڑے کو جو آپ کے گھر میں کچا ہو، تو آپ کا طریقہ اس کے ساتھ دو طرح کا ہو سکتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس حصے کے اوپر کوڑا کچرا پھینک کر اس کو دم کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس حصے کو صاف ستھرا کر کے، اس کو تیار کر کے اس میں تھوڑا بہت کچھ گرو کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارا ہم ہے یا ہم انسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ऐसे ही जैसे एक जमीन का टुकड़ा हमें मिला, कुछ लोग तो इसकी परवाह नहीं करते, अपने आप को जाया करते हैं, अपनी सलाहियतों को, जो कुछ भी इंसान को मिला, और कुछ लोग उसको सल संवारने में लगे रहते हैं, अच्छी बातें, अच्छे अखलाक, अच्छी चीजें सीखते चले जाते हैं, उसको हरा भरा रखते हैं। क्योंकि याद रखिए कि जमीन का कोई भी टुकड़ा, फिर गार्डन ही की मिसाल ले लीजिए, जरूरी नहीं कि हर एक के पास गार्डन ही हो, और गार्डन कोई बहुत बड़ा गार्डन हो, उससे बड़ा कोई भी छोटी सी क्यारी, कोई चीज जो आमतौर पर घरों में थोड़ा सा हिस्सा कुछ ना कुछ बच जाता है, या नहीं भी घरों में तो कहीं पर भी उसको आप जहन में रखिए। हमारे सड़कों के आसपास बहुत सी कच्ची जमीनें हैं, बहसीत कौम ही देख लीजिए कि हम इन सब जगहों के साथ क्या मामला करते हैं। चाइनीज के बारे में आपने सुना होगा कि कोई छोटा सा हिस्सा भी वो खाली नहीं छोड़ते, वहां भी कोई ना कोई सब्जियां उगा लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हमारे हमसाये में इस्लामाबाद में चाइनीज रहते थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी क्यारियों में फूल वूल नहीं, सब्जियां सब उगाई हुई थी, और अजीब गरीब किस्म की सब्जियां जो आमतौर पर यहाँ नहीं होती। तो उन्होंने ये देखा होगा कि बाजार में तो ये चीज मिलती नहीं, तो बजाय वावेला करने के, रोना धोना मचाने के, क्यों ना अपने ही गार्डन में लगाने का तजुर्बा किया जाए, और उगा लिया उन्होंने। अल्लाह ने तो ये जमीन हमें इस्तेमाल के लिए दी है, ये हमारा हम हमें इस दुनिया में कुछ करने के लिए दिया है, चाहे तो हम इसकी मुसलसल नशोनुमा करते रहें, इसमें नई नई चीजें लगाते रहें। क्योंकि जमीन के साथ यही होता ना कि आप एक फसल उगाते हैं, फिर वो खत्म हो जाती है, फिर दूसरी उगाते हैं, फिर तीसरी उगाते हैं, या हर थोड़े अरसे के बाद आप उसकी कांट छांट करते हैं। कोई भी पौधा ऐसा नहीं कि जिसको आप एक दफा लगा के गाफिल हो जाए। अगर आप लगा के गाफिल हो जाएंगे तो उसके अंदर वो निखार और खूबसूरती और वो रौनक नहीं होगी कि जो होनी चाहिए। इसलिए जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ ना, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, तो एक ऐसी पिक्चर मेरे जहन में आती है कि जैसे एक शख्स खड़ा हो पानी का डोर लेके, और वो क्यारी में डाल रहा हो, और कुछ उसमें से निकाल रहा, और कुछ यानी मुसलसल कुछ करने में मसरूफ है, मुसलसल सफाई में मसरूफ है। क्योंकि अगर मैं इसको लफ्ज़ सफाई बोलूँ ना, तस्किया का या ज़कात का, तो वो नहीं बात बनती। सफाई का मतलब है हर चीज की सफाई, हटा दो सब कुछ, ये नहीं है मकसद। ज़कात में सफाई भी है और कुछ उगाना भी जरूरी है। सिर्फ आपने आइसोलेट होकर कहीं बैठ नहीं जाना कि हम तो सब दुनिया के झंझटों से आजाद हो गए, नहीं, ये काफी नहीं। मुसलसल कुछ अपने अंदर स्किल्स डेवलप करते रहें, कुछ अपने आप को सिखाते रहें, अच्छी आदत पैदा करते रहें। और फिर याद रखिए, जो अच्छी चीज हम पैदा करते हैं, कुछ अर्से के बाद फिर हमें भूलने लगती है, फिर उसको दोबारा तरोताजा करने की जरूरत होती है, यानी वो लगे रहते फाइलून। अब आप देखिए कि अगर ये सारे फाइल किसी के ना, मुमिनून, खाशियून, मुअरिदून, फाइलून, इसमें फेल का सीगा भी हो सकता था कि वो करते हैं, या फालून भी हो सकते, लेकिन फाइलून में एक तरह से इस्तेमरार भी आता है, बस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फाइलून, किए जा रहे हैं। अगर या मुजारे होता करते हैं, या करेंगे होता है, या फ़ाला होता तो बस माजी के, वो किया था उन्होंने, बस ठीक है। लेकिन जब फाइलून है तो क्या है, फाइलून तो फिर ना माजी है ना मुजारे है, ये तो माजी भी है और मुजारे भी है और सब कुछ। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फाइलून, फाइलून, लगे रहते हैं इस काम में, यानी लगे रहते हैं हत्ता के वो फसल काट लें। यानी इंसान को अपने आप को बनाने संवारने और कुछ बन जाने का शौक होता है ना, लेकिन अमूमन ये शौक सिर्फ ज़ाहिरियत तक रह जाता है हमारा, अच्छा लिबास हो, बालों की कटिंग अच्छी हो, फलां अच्छा हो, फलां अच्छा। लेकिन जो हकीकत में अंदर की आलाइशें हैं, अंदर जो घुन लगे हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। और जब तक अंदर खोखला है तो ऊपर की आलाइश और जबाइश आपको ज्यादा फायदा नहीं दे सकती, वो वक्ती होगी। जैसे मेकअप से आप वक्ती तौर पर तो खूबसूरत लग सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत हकीकी मानों में अच्छी है और आप एनर्जेटिक हैं, तो मेकअप के बगैर भी आप बहुत अच्छे लगेंगे। अनअटेंडेड और बंजर छोड़ के आप कल जन्नत में जाके अचानक तो सब कुछ नहीं पाएंगे, यही उगाना पड़ेगा। दुनिया आखिरत की खेती है ना, यहाँ खेत लगाएंगे तो कल राहत पाएंगे।